وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. دی آیت کے اللہ تعالی بشارتی دنیا ذکر کی دپار د مومنانو مومنانو ته بشارت د دنیا. رب دی آیت د ما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالی ذکر کل احکام او قوانین دا زنا پبارکی حدود ذکر شول دغسی د معاشری د پاکی د پارا اللہ تعالی احکامات ذکر کلل. نو صلی اللہ تعالی ذکر کی بشارت مومنان مسلمانانو ته چې الله تعالی به دیو ته د دغه قوانینو او د دغه احکاماتو د اجرا د فرق د طاقت ورکي. مخکې الله تعالی خپل قوانین ذکر کړل حدود ذکر کړل شو اوس الله بشارت ذکر کی مومنانو ته چې الله تعالی به مومنانو له دغه د اجرا طاقت او قوت ورکي. او دویم ربطم بالکل لما قبل سر آسان دی. مخکې الله تعالی حالات د منافقانو ذکر کړل نص الله تعالی ذکر کئ چې الله تعالی به مؤمنانو ته طاقت د اجرا د احکامات ورکئ چې پاغي باندې به ذلت د منافقانو راځي پاغي باندې بردغه رزیلانو او دغه ذلیلو خلکو د منافقانو ذلت په پدې باندې راځي. الله تعالی دی ټول منافقان ذلیل او رسوا کی. نن سبا دغه د براینا مسلمانان او دغه جمهوری منافقان د دین اسلام ته چره لوی رکاوټ هم دغه دی که دغه جمهوری منافقان د دنیا نه لری شول دا اللہ تعالیٰ پز مکہ بانی و دا اللہ تعالیٰ قانون ناغلی او دی آیات کے اللہ تعالیٰ منگو تاستا بشارت را کئی مجاہدین تا اللہ تعالیٰ بشارت ور کئی چی دا غرزیلان منافقان چی ومن الناس من یقولو آمننا بی السنتهم وما اولائک بالمؤمنین بی قلوبهم دا مخلصان ندی دا غا دوجبی خلق او دا غا ناقص مسلمانان دا منافقان دا با اللہ تعالیٰ ختمی او اللہ با دی کمزور مجاہدین تا قوت ور کئی دا قلو احکاماتو دا جرا دا پارا وما ذلك على الله بعزيز دا پر الله تعالی باندې ګران نه ده. الله تعالی امریکا سره د خپل حواریون نه تباہ و برباد کله په افغانستان کې دغه سی با الله رب العالمین دا غي نور حواریین د پاکستان فوج دا غي ایسای او دغه سی پولیس او هغه نور منافقان چې د الله تعالی د قانون مخه ته هغه خند دي د الله تعالی د قانون مخه ته هغه رکاوټ دي الله تعالی به دا تباہ کوي او دغه کمزوري مؤمنان مسلمانان مجاهدین تحریک طالبان پاکستان دا با اللہ تعالی غالب کی دا پا اللہ تعالی با نگران نه ده. الله رب العالمین نه دغه دعا کو چې دا کم بشارتون الله تعالی ذکر کړی دي الله رب العالمین دی دغه زمونږ استاد په زندگی کې زر تر زر راولي. بیا په دې آیات کې الله تعالی ذکر کړی دي درې اسباب د بشارت درې اسباب الله تعالی ذکر کړی دي. یو ایمان دی او دویم عمل صالح دی او دریم عبادت د الله تعالی دی چې شرک نه پاک وي. اسباب د بشارت دادی دغه بشارت بر باندې الله تعالی کوي د غزیر د خوشحالی به الله درکې خو به دې شرط باندې چې ایمان د پکې صحیح وي او په نبی صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عمل وکي د الله تعالی عبادت وکي او هغه عبادت د شرک نه بالکل خالی. نو دا شول اسباب د بشارت. وس هغه بشارت څو دي؟ نو هغه بشارت درې چیزونه دي. هغه خوشخبری څه ده؟ هغه درې چیزونه دي. یو دا چې الله تعالی برته استخلاف درکې، دویم دار چې الله تعالی برته تمکین درکې، او دریم تمکین د دین اسلام، او دریم دار چې الله تعالی برته امن درکې. الله تعالی برته امن درکې دا د خوشحالی هغه درې چیزونه بیا داشول. نو اسباب د خوشحالی هغه هم درې شول او هغه خوشحالیان یې هغه هم درې شولې. اوس ته وګورئ بس دغه پکې ذکر شوی. وعد الله الذين امنوا وعد کړی د الله تعالی د مؤمنانو سره، وعد کړی د الله تعالی د مؤمنانو سره. دې ځکه که پوره وضاحت کوو بیا وخت به نه ډیر زیات واخلي، خو زر ته حوالی ویم مختصر خبره ته کومه. تفسیر مدارک او دغسې تفسیر حدایق الروح و ریحان دې ځکه یو حدیث ذکر کړی دی او ډیر زیات عجیبه حدیث دی. هغه حدیث دا دی، زیر ته خلاصه ویم بیا دغه دواړو تفسیرونو کې دغه حدیث وګورئ هغه کې برته میلاو شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې لس کاله تیر کړل او ډیر په یاره باندې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ډیر په یاره باندې کله چې مدینې ته هجرت وکړ نو سبا او ماخام ورځ او شپه د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره بسلاګانې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناس دي، صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم مجلس کې ناس دي. یو سړی پکې یو خبره وکړه، کله کله د مجاهدین مونږ او تاسو هم دغه خبره کوو چې صحابي څنګه کړی و. هغه څنګه ویل مختلف الفاظ دی په حدیثو کې. قال رجل ما یاتی علینا یوم نؤمن فیه یا نؤمن فیه، اید الله تعالی پیغمبره په مونږ باندې بداسي ورځم راشي چې مونږ په امن کې شو، د سې ورځ باندې په مونږ باندې راشي چې مونږ ځان نه د ټوپک لري کوو، د سې مونږ وای چې مړ سنشتره بس امن دی زه، د سې ورځ باندې په مونږ باندې چرته راشي. اکثر مجاهدین وای کنه یار د سې ورځ باندې راشي چې مونږ په پیښور او په اسلام آباد کې وګرځو او امني او د پوجان او د پولیسو له چاپینه مسلمانان د ادریر یو د وحشت او د دهشت نه بچي. د الله پیغمبر د سې ورځ باندې په مونږ باندې هم چرته راشي. او بیا دا خبر او کله ونزعوا الصلاه چې مونږ پکې صلاه کیدو، دا صلاه چې خلک ګرځي نو اکثر چې خلک صلاه ګرځي نو د خپل یری د خپل حفاظت په خاطر ګرځي. نو الله پیغمبر د سورت براشي چې مونږه محفوظ یو، مونږه وای چې نن دا صلاه ځان سره نه ګرځو ذکر دشمن نه نن امن دی. نو دا آیات په دغه مبارک نازل شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تغبرون الا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليس معه حديده. ای زما صحابه کرامو ډیر وخت نه لږ وخت د انتظار وکئ، تاسو باندې به الله تعالی داسې وخت راولي تاسو به په یو لوی مجلس کې ناسئ، مړه خودسه په پیښور کې او لکه مونږ اوس دا وایو په اسلام آباد کې او په کراچۍ کې به غټ غټ اجتماعات کوئ، تاسو غټ غټ جلسې به اجتماعات به. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل د یو تن سره او پکې سلام نه ور سره، یعنی دا به دومره امنی چې بیا به صلات په هغه وخت کې ضرورت هم نه وي، تاسو خپل حفاظت د پاره وګرځوي الله تعالی برمن داسې امن ناولي. الله تعالی دې په ټولو مؤمنان مسلمانانو باندې دغه خبره راولي. لږ وخت تیر شو فانجز الله وعده واظهرهم على جزيره العرب، لږ وخت لا تیر نه و چې الله تعالی مؤمنان صحابه کرام په جزيره العرب باندې غالب کړل، الله تعالی فتوحات عام کړل، او دغسی بلاد المشرق بلاد المغرب دغه مات کل، او دغه چې کم خزانه وی دغه کم بینکونه او دغه چې کم سرغنه خلکو اغه ودربول، خدا په سبا نه کیږي دا د اوټ په پرچه باندې نه کیږي، دا کیږي په دا چې کله د وینو سیلابونه او بهږي د وینو لختی او بهږي، ځواني پکې قربان شي، زنانه پکې کونډي شي، ماشومان پکې ایتمانان شي، د مال قربانی پکې وشي، دا قربانیان چې ورکلی شي نو الله رب العالمین بیا د خپل وعده رښتنی کوي. د الله تعالی خبرې رښتیا دي، د الله تعالی په خبرو کې دروغ نشته، خو فرق چي دی په مونږ کې. الله رب العالمین دی چې الله رب العالمین چې کوم رکاوټونه دي د الله تعالی د قانون د نه پاسته الله رب العالمین دی هغه زموږ نه ختم کی، او الله رب العالمین دی زر تر زره په خپل فاکه خاور باندې خپل هغه دین اسلام الله رب العالمین په دې شته قربانیان باندې زموږ د پاره د خپل دین اسلام د نه پاس فیصله وکړي. ډیر قربانی وسم شوی دی، خو الله رب العالمین بر دیر پاره یو تقدیر لیکلی، یو وخت بر دیر پاره لیکلی چې قربانی پوره شي الله رب العالمین بیا مهربان ذات دی. لکه سرنګ چې صحابه کرام ویل د الله پیغمبر دسی ورځ به مراشي چې مونږ بعد دی د خپل چې امن ناغلی، یعنی بی خوف مونږ خپل زندگی تیر کو سفر کو مونږ سره سلانی. نبی علیہ السلام ته ډیر لږ وخت دی، او لږ وخت د نبی علیہ السلام په زمانه کې بیا غسو شو لسته تاغه ویم وعد الله دغه لیکلی دغه د تفسیر مدارک دغه ذکر کړی دی، تفسیر حدایق الروح والریحان دا په 19 جز کې هم دغه ذکر کړی دی، نورو په سیرینوم دغه روایت ذکر کړی دی، ډیر بهترین روایت دی په مختلف الفاظ باندې بیا وګوره پیدا برتو کې. وعد الله الذين امنوا وعد کړی دی الله تعالی دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی منکم استاسونه، نو دا اوسو سبب د بشارت خا یو دویم وعمل الصالحات وعملونه کړی دی نیک په طریقه پیغمبر لا يستخلفنهم في الارض خامخا خلافت بور کی الله تعالی دل در پزمک کی کم استخلف الذين من قبلهم لگ سرنگ چ خلافت ور کڑے وا کسانو ته چمخ کیو دیونه ولا يمكننه ولا يمكنن لهم او خامخا مضبوطی بدیول ر دینهم الذي دین د دیوهغه ارتضا لهم چ غور کڑے د دیو د پاره زمونږ د پاره الله تعالی کم دین غور کڑے دی جمهوریت کنه دین اسلام ته تواغوت جمهوریت دا د شیطان گندگی ده جمهوریت دا د شیطان دین دی جمهوریت دا د فرعونیانو دین دی جمهوریت دا د غربیانو دین دی دا د الله تعالی دین نه دی په جمهوریت کې یهودی او مسلمان دا برابر دی په جمهوریت کې که یو طرف ته د الله تعالی پیغمبر دی او بل طرف ته د الله تعالی د پیغمبر دشمن دی دا برابر دی نو الله څنګه غوره کړی دی ورزیت لکم اسلام دین الله تعالی د مسلمانانو لپاره دین غوره کړی دی نه جمهوریت ولا يمكنن لهم او خام خاک لک بکی الله تعالی دی لرا څنګه ور د دین سس د چې الله وکلک کی تاسو لار شي تفسیر جلالین تاغه بر تډی رخوري ترجمه وکي هغه وي ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم او خامخ باي بأي يظهره على جميع الأديان بأي يظهره على دين على جميع الأديان وليمكنن لهم او خامخ غالب بك الله تعالى دغه دین د دیول لپاره په ټولو دینونو باندې جمهوریت په بیانې سوشلیزم او دیموکراسي دا نور څومره نظامونه چې دی هر نظام چې لري کافرانو الله تعالی به دغه نظام نسکور کی دا به الله تعالی نسکوري ورې زمونږ په الله تعالی باندې ایمان دی د الله تعالی په کتاب باندې زمونږ ایمان دی د الله تعالی د پیغمبر په خبرو باندې زمونږ ایمان دی دا به الله تعالی نسکوري الله تعالی دغه جمهوریت او دغه جمهوریان د جمهوریت چې څومره پلویان دی الله تعالی زر تر زر نسکور ک الله د مجاهدینو د قربانیانی د کندو د ایتمانانو دغه آه او فریاد د اسیرانو دغه تعذیبونه او دغه سزاګانی د تور تنبونه شاته چې ورځ او شپه نه پیژني او پاغي باندې دغه ظلمونه الله تعالی دغه په خاطر باندې دغه دین اسلام خپل زر تر زر غالب ک ور یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ورضیت لكم الاسلام دینا بای یظهره علی جميع الادیان په ټول دینونو باندې به الله تعالی د دین غالب کی او دا نور دینونه به ختم شي دا تفسیر جلالین لیکلی دی ولا یبدلنهم او خامخا بدل بکی دی لره من بعد خوفهم امنا ورستو د یری د دیونه امنن امن دو مخکی اسباب د بشارت ذکر شویو امن او عمل صالحات او سغدرم یعبدوننی دی به بندگی کوي زما او لا یشریکون بی شیء او شریک بنه جوړی زما سره هیڅ چیز او من کفر فع ذلک او چا چې کبر او کورست ر دغه نه فولایک هم الفاسقون نو دغه کسان دا کامل دی پوره دی په فسق کې وس راځو د آیات لګ معمولی وضاحت کو وعد الله الذين امنوا منكم دا منكم دا دلالت کوي په دې باندې چې دا وعده د هر مؤمن مسلمان سره ده دا وعده د هر مؤمن مسلمان نه دا وعده د هر مؤمن مسلمان سره نه ده بلکې دا د بعضی مؤمنان مسلمانانو سره دي یو خبره شوله دویم دا وعده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وخت نه شروع شوې ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام په آخري زندګۍ کې اسلام غالب شو په مکه کې خیبر کی بحرین کی جزیرۃ العرب کی پا یمن کی پا ډیر زینو کی اطراف د شام عمان په دی علاقو کی الله تعالی دین غالب کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کی بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کی د جزیرۃ العرب نه مرتدین ټول ختم شو الله تعالی دی زمونږ استادو د وطن مرتدین او زندیقان دی الله تعالی اغم تبا او برباد کی الله تعالی دی مجاهدینو په لاس باندې ول سزا ورکی دغه سی بصره دمشق حوران بلاد مصر او بعض علاقه د پارس دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې د فتح شولې او مرتدین خود جزیره العرب نه د غیر کوبیه بالکل وکړه دا عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې شام مصر او اکثر چې د علاقه د پارس او روم د فتح کړل شول د کیسرا او د قیصر خزانی په مسلمانان باندې تقسیم شولې په هغه وخت کې بیا ډیر زیاته غلبه راغله او دا خلیف دا خلیفہ ثالث دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پا دور خلافت کی دا بحر محیط او دا غسی دا مشرق علاقی آن تر دی خراسان آن تر دی تر دا کابل پوری دا خلیفہ ثالث دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پا دور خلافت کی دا غ دا اللہ تعالی دا قانون دا کڑی او دا غلڑی آن تر دی افغانستان کابل پور را ورسیدلہ صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کابل ترا ورسیدل او تر دې پورې چې په کابل کې د غیوسم قبرونه شته دي دا الله تعالی دا وعده دا رښتونی کړی ده او بیا دا غی نورستو ان تر دې پورې چې بیا اطراف دنیا ته دا ارث عام شوله او دا اطراف د سینتا او د هینتا الله تعالی دین چره دا راورسو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هغه ترا ورسیدل نو الله رب العالمین دا خپل وعده رښتونی کړی ده او وسته مرشتونی کوي خو لیکینا علما ذکر کړی دي چې په مؤمنان مسلمانانو کې پرخ دی ځکه چې د دې بشارت د پاره درې اسباب الله ذکر کړی دي امنو چې کامل ایمان دی صحیح ایمان په شان د ایمان د صحابه کرامو دویم دار چې واعمل صالحات دې بشارت د پاره سبب څه دی هغه دا چې نبی اسلام په طریقو به عمل کین خلکو د نبی اسلام په طریقو باندې عمل پرې خره او دریم دا چې یعبدوننی لا یشرکون بی یواز عبادت نه نه بلکې عبادت سره به شرک نه کید الله تعالی سره او نن سوا ډیر براینا مسلمانان په دغه کې مختری په شرک الحاکمیت کې مختری د دې وجنه الله تعالی د ډیر مسلمانان سره دا وعده چې رښتونی کړی دا او ډیر چله لا پاتې دي الله رب العالمین دی او موږ تاسو ګورو نن سبا په هر ملک مسلمانان چې کوم دین هغه د کافیرو د تهذیب نه د غرب د تهذیب او د غیر طریقونو متاثر دي. په دې خاطر باندې الله تعالی سره د خپل وعده رښتونی کړی نه ده. کدا درې شرطونه مسلمانان په ځان کې پیدا کی، الله تعالی به سره د هر چا سره الله تعالی د خپل وعده رښتونی کوي. ومن کفر بعد ذلك او چا چې کوبرو کو ورستره دغه نه فولای که هم الفاسقون. تفسیر مدارک لیکلی دي هم الفاسقون هم الكاملون فی الفسق، دغه کسان پوره فاسقان دي، د پوره ورنه نو تیری په دې فسق کې. مبتدا خبر دوانه معرفی دي او زمیر فصل په من کې راولې شوی دي، بس دغه چره کامل دي په فسق کې. واقیموا الصلاة واتوا الزکاة واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. دی آیت کې الله تعالی د بقا د خلافت د پاره اسباب ذکر کړی دي. که غواړي مسلمانانو ته چې الله تعالی کله خلافت ورکی، کله امارت اسلامی او امارت شرعی قائم شي، که هغه غواړي چې زمونږ امارت قائم پاتې شي، نو دا غیر پاره الله تعالی درې اسباب ذکر کړی دي. یو سبب داره چې نظام صلات به قائم وي، دویم داره چې نظام زکات به قائم وي، او دریم داره چې د الله تعالی د پیغمبر تابعداری وکړي. نو که چاله الله تعالی خلافت او امارت اسلامی ورک خو نظام صلات قائم نک، د زکات نظام قائم نک، او دغه سید الله تعالی د پیغمبر تابعداری اونکله، الله تعالی به دغه نظام واپس اخلي. واقیموا الصلاة او پابندی کوي د مانزه او اتو زکات او ورکوي زکات، او اطیعوا الرسول او تابعداری کوي د پیغمبر، لعلکم ترحمون، د رپاره چې تاسو باندې رحم وکړلی شي. فعل الصلاة نه لريخه اقامه الصلاة د یعنی دغه نظام قائمول. مسلمانان پدې کې کمزوري دي، پدې کې خو څه خبره نشته چې اقامه الصلاة خلق قائم کی، دغه سید زکاتونو د زکاتونو نظام دی قائم کی، د امارت اسلامی او د خلافت شرعی دا وظیفه ده، دای وجیبه ده د مسلمانان د پاره دی د زکات ترتیب جوړ کی. نور چې کم ظلمونه کیږي د مسلمانان په مالونو کې غری ختم کی، ټیکسونه غستل دی وغیره وغیره، دا غری ختم کی مکمل، بلکې نظامی زکات دی قائم کی. په دې باندې امارت مضبوطی کی، هم په دې باندې د مؤمنان مسلمانانو چې کم حکومت دی قانون دی هغه مضبوطی کی، او د الله رب العالمین هغه امداد سره زیاتی. واطیعوا الرسول او تابعداری کوي د رسول صلی الله علیه وسلم، لعلکم ترحمون، دې لپاره چې رحم نبا نیوکل شي. لا تحسبن الذين گمان مکو تفا کسان باندې کفرو چې کافران دي، معجزین چې بچکیدون کې د عذاب د الله تعالی نه، په ارض فزمکه کې. دې آیات کې الله تعالی تخویب دي کړ کوي مخالفین ته، کم خلق چې د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام مخالفین دي، الله وی گمان پی مکوا چی دیو با دا اللہ تعالی دا عذاب نبچی، دا ملک نبا خو تختی امریکی تا، نولی پا امریکی کی دا اللہ تعالی قدرت و دا اللہ تعالی طاقت نرسی، فرانس و جرمنی تا با تختی، دوبای و سعودی و بل ملک تا با تختی، روس تا با تختی، نولی آل تا که دا اللہ تعالی نسبش که دلشی، دیر خلق دا سری، دا ملکونو نلار شی، بیاد مسلمانان دا پار پا بار ملکونو کی پلانو نجوڑی، الله تعالی وی ته گمان مکو چې دا به زمانه بچی، دام زرا گیرولې شمه، دا به مو الله تعالی تبا کوي. معجزین بچ کیدون کی د عذاب د الله تعالی نه، په ارض فزمکه کی، و ما واهم النار زید ورتلو د دی اور دی، ولا بئس المصير، او خامخا ناکار زید د ورتللو، الله تعالی وی دا ډیر زیات ناکار زید د ورتللو. الله رب العالمین نه مونږ او تاسو ته جهنم نه بچی. يا ايها الذين امنوا لا يستاذنكم الذين ملكت ايمانكم الذين لم يبلغوا الحلم. وصلى الله تعالى ذکر کی تستماویلو درې آداب بیانیږي د پاره د مؤمنانو، درې قوانین بیانیږي د پاره د مؤمنانو، او دا ذکر کیږي د پاره د پر حرج، د پاره د عفت، او د پاره د پاک دمنۍ. په دې آیات کې الله تعالی اول قانون ذکر کړي، په دې کې استئذان الاولاد والخدام دا ذکر کیږي. ستا په کور کې ماشومان دي، نو په دې آداب باندې او ته آداب وخایا. ستا په کور کې خادمان دي، نو دا آداب او ته وخایا. حاصل له آیات دا دي چې درې وختونه داسې دي، نابالغه ماشومان دي، نو خاص ستا خواله چې درځي، یعنی د مور پلار خوا ته ورځي، نو په درې ټیمونو کې هغې ته وایي چې اجازت به غواړي په درې ټیمونو کې. اگر که نابالغه دی، خو بیخي ماشومان دي، هغه نه چې په لږ ښه او بد باندې پوهیږي، نو یو د سحر د مانځنه مخ کې داسې ورته وایي بچیا چې زما کوټې ته راځي، د سحر د مانځنه مخ کې نو اجازه ته غواړي. دویمه حین تضعون ثیابکم من الظهیره، د غرمې ټیم دی آرام کوي، اضافه جامې کله چې عام خلک سمري عادت دی چې کمیس دی، بلوز دی، سادر دی، پټکی وغیرہ دے دا لري کوي. نو دا سی توای بچیا چې دی کوټی ترازی د گرمی ټیم دی نو دروازه ټکوا اجازت بغواړي، اواز کوا بابا، اواز کوا پلار، اواز کوا دا مور، اواز کوا نو بیا ورستو راځه کوټی ته. او دریم دار چې د ماسخوتن د باندې نو ورستو کله زما کوټی ترازی اجازت بغواړي. د دریو ټیمونو نه علاوه بس هغه خوستا بچی دی بار زی راځي، بار بار زی راځي په هر ټیم کې. توافون علیکم، دا ډیر زی راځي ستاسو خواته. نو سو ته کته په هر ټیم کې وی چې بچی راځي نو دروازه بټکې نو یو به خله دروازه ماته کړی. بیا خو هغه ماشومانی کن دومره خو بیا پوهیږي نه. نو دا به سل کړه ته ورځ راځي بیا چیرې ماشومان یا زامن دي یا لونه دي نو هغه په کور کې په کوټه کې دننه چرته کینی را. خو یو منټ چیرې بار ته بیا په یو منټ کې واپس دند راځي. نو دا سی بیا تکلف جوړیږي پدې کې، حرج دی. الله تعالی په دین کې حرج نه دی خو دې په مونږ او تاسو باندې تنگستیا نه دی خو دې. نو الله تعالی وي خپل ماشومان خپل نابالغ په دې آداب باندې مؤدب کوي، معاشره بچره پاک دمنې طرف ته راشي. یا ایها الذین آمنو، پویږه یا ایها الذین آمنو دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه قول چې کله یا ایها الذین آمنو قران کې راغی نو ورسته ته سوچ کوا، یا به امری عمل پہ اوکا، یا به نهی نو داغی نزان بچ کا. یا ایها الذین آمنو ایمان والو، لیستاذنکم الذین، اجازت دی غواړی ستاسو نه هغه کسان، ملکت ایمانکم چې مالکان دی په خیله سونه ستاسو، یعنی وین دی غلامان خادمان. والذین او هغه کسان، لم یبلغوا الحلم، چې نه رسیدلی هغه بلوغ ته، نه رسیدلی ځوانۍ ته. منکم ستاسو نه ثلاث مرات، درې وختونه، ثلاث مرات درې کړه ته معنی بنه کوي. تفسیر جلالین معنی کړی دا ثلاث مرات، ثلاثه په ثلاث اوقات، په درې وختونو کې. مرات نو مرات سری اوقات تی مراد دی، ځکه دا ورستو بیا وختونه ذکر شوی. من قبل صلات الفجر، مخکې د منځ سبانه. وحین تضعون ثیابکم، او کوم وخت کې چې ګدی تاسو جامع خپلې مینې ظهیره تی په وخت د غرمه کې، په وخت د غرمه کې قیلوله کې، نو خیر د جامع دی په دغه وخت کې کمیس دی وستلې، نو دا مناسب نه چې ماشومان دی په دغه حالت کې ویني، دسې ماشومان ته دا تربیت ورکړي. دریم، و من بعد صلات العشاء، او رستو د منځ ماسوتن، ثلاث عورات لکم، دا درې وختونه د پردی دي ستاسو لپاره. ثلاث عورات لکم سمانه می ته وکړه، دا درې وختونه د پردی دي ستاسو لپاره. لیس علیکم، نشتره په تاسو باندې، ولا علیهم، او نه په دغه ماشومان باندې جناحون گناه. بعدهن، سوا دغه وختونه نه. بعدهن دا معنی بنه کوي چې رستو دغه نه. بعدهن تفسیر زاد المسیر دغه معنی کړی دا بعد مزی هذه الاوقات فی الله یستاذن، ورستو د تیرې دلو دغه وختونو نه، سیوا د تیرې دلو دغه وختونو نه، یعنی دا وختونه چې تیر شي د سار ټیم تیر شوه دی، نو اوس د سحر نه تر د غرمې پورې بیا چې اجازت ته ضرورت نشته دی، زوی د راځي کور ته راځي شي کوټې ته دی راځي، بیا د غرمې ټیم تیر شو د ماسپخین نه ورستو تر ماخام ماسخوتنه پورې بیا راځي، اجازت ته ضرورت نشته دی. بعدهن معنی دغه شوله، بعدهن بعد مزی هذه الاوقات، ورستو د تیرې دلو دغه وختونو نه، دغه وخت چې تیر شو دغه وخت د تیرې دونه ورستو بیا ته د سیمو اچي اجازه تواړه، او که اجازه ته ونه غوخته راغې کوټی ته دی نو ګناه کې نشته دی. طوافون علیکم، ډیر تلون کی راتون کی، علیکم بتا سو باندې، بار بار تلون کی راتون کی بتا سو باندې. بعضکم بعض استاسن علی بعض فی بعض نور باندې، یعنی دغه ماشومان د خپل مور او پلار خواته ډیر زی راځي، نو سیو ته په هر وخت کې وینو دا خو بیا خرج دی. کذالک یبین الله لکم الایات، دغه سی بیانې الله تعالی، دغه سی په وضاحت سره بیانې الله تعالی تاسو ته آیاتونه خپل. لعلکم، والله علیم حکیم، الله تعالی دی پویا حکمتونه والا. امام ابو داود رحمت الله علیه یو حدیث ذکر کړی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پر روایت باندې، وایي په دې آیات باندې اکثر خلق عمل نه کوي، اگر کدا آیات چیرې منسوخ نه دي، او وای زه خو خپل وینځ ته هم دا امر کوم، زامن او بچی خلا فریک ده، زه خپل وینځ ته هم دا وایم چې ما خواله د دریو ټیمونو کې راځي اجازت په غواړي، بی اجازه ته نه راځي. وای دا آیات اگر که منسوخ نه دي، محکم آیات ده، خو وای ډیر عجیبه خبره ده چې مؤمنان مسلمانان پرې باندې عمل پرې خره، خپل اولادونو ته بده باندې تربیت نه ورکړي، خپل تربیت نه دی ورکړی په دیبان. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی. و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستاذنوا کما استاذن الذین من قبلهم کذلک یبین الله لکم آیاتی والله علیم حکیم. دی آیات دا آیات چیرې ته مدا د مخ کې حکم د پاره دغه الکانو نابالغ اوس بالغ شول نو لکه سرنګ چې هغه بالغ په هر وخت کې اجازه وخته دغه مسله خو ابل ورستی را شول کنه چې لا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکم حتا تستأنسوا وتسلموا علی اهلها اوس دغه نابالغ لس کال عمر او ات کال عمر او دولس کال عمر او بلوغ ته ورسید اوس چې بلوغ ته ورسید په هر ټیم کې جستا خواله درځي تاسو تمار ته کې حدیث دومره پورې ویلو امام تبری رحمت الله علیه هغه روایت ذکر کړی او صحابی د الله تعالی پیغمبر از چې خپل مور کوټی ته ورزم هم به اجازه غواړم او غواړی به زی خادم مې غواړی به نبی علیہ السلام پوه شو چې دا په خبر باندې نه پوهی نبی علیہ السلام او ته دا غواړی چې مور دې په دې حالت کې وی نشته لیدل نه غواړي د الله پیغمبر دا خو مې زله نه غواړي چې په دې حالت کې خپل مور وینم چې پای کې زری دل نه غواړم نبی علیہ السلام ته بیا اجازه غواړه کنه چې بالغ شولی نو بیا به اجازه غواړي نو دا آیات ته مشوره د مخکې لپاره و اذا بلغ الاطفال منکم او کله چې ورسیږي واړه بچي منکم ستاسونه ماشومان ستاسونه الحلم بلوغ ته فلیستاذنون اجازه ته غواړي کمستاذن الذين لګ سرنګ چې اجازت به غواړي په هر وخت کې دې کې د قټک او سرولي کوي ښه په دریو ټومونو کې خوغه نورم غفتاغه ماشومان فلیستاذنو اجازت دې غواړي په هر وخت کې کمستاذن الذين لګ سرنګ چې اجازت غوښتلو په هر وخت کې من هغه کسانو من قبلهم چې مخکې ردیونه بالغان شوی دي من قبلهم یعنی مخکې بلوغ ته رسیدلی و دغه حکم مخکې بیان شوی غالبا و یشتم نمبر آیات کې ذکر شوی کذالک یبین الله لکم آیاته دغه سی بیانې الله تعالی تاسو ته احکام بل الله علیم حکیم الله تعالی پوی دی په هر څه باندې حکیم حکمتونه والا دی د الله تعالی په ټولو احکاماتو کې حکمتونه شته کومه تاسو په غیبه نه پویږو کنه پویږو والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن دی آیت کې الله تعالی دویم قانون ذکر کړي لپاره د دفر حرج او د فرض عفت حاصل له آیات د رضان په آیات باندې پوی کوي دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی د هغه زنانه او چې هغه ضعیفه بوډۍ ده بوډۍ شوی ده ضعیفه شوی ده د هغې د ستر او د پردې په باره کې الله تعالی حکم بیانوي نو د ځوانانو په باره کې خو مخکې حکم بیان کړی و چې ځوانې ښځې جنکۍ دي ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن مخ په پټۍ یدنین علیهن من جلابیبهن سورة الاحزاب کې براشي اوس یو بوډۍ زنانه ده ناغه به هم دغسې پرده کوي په شان د ځوانې ښځې باندې کنه نو دې آیات کې الله تعالی د هغې حکم ذکر کړی دی هغه زنانه چې هغه امید د نکاح نه لري د هغې خواهشات بالکل ختم شوي دي بس د هغې نه د پیتنې خطره نشته دی په معاشره کې نو کم چې اضافه ډیر پړونی دی غټه بورقه ده که هغه په ځان باندې راوانه چي نو الله تعالی وایي ګناه پرې نشته دی بیا د هغې اوس آیسه دی ته ویل کېږي بعض علماء بیا ردی عمر هم ذکر کړی دی چې دومره عمر ای بعضې وایي چې شپېته کاله عمر ای بعضې پنځه پنځوس کاله عمر ای او دې تعین به ځکه نه کوي زر ته خبره کوم ښه ځان پوه کوي کله کله داسې وشي او زنانه د صحت په اعتبار سره صحتمند دی نو که هغه د پنځوسو شپېته کالو په عمر کې بیا هم داسې ښکاري لکه ځوانه او بعضې داسې چې هغه د پنځه څلوېښت خو د پنځوسو کالو چین هغه بیخي هسې د اړوکو یو کړکۍ ته جوړه شوي نو د عمر دغه به پې نه کوئ خو بس لنډه دا شوله چې معاشره کې د هغې نه پیتنه نه خورېږي پیتنه ترې نه خورېږي خواهشات یې بالکل ختم شوي او د پیتنې د خورېدو امکان د هغې نه نه وي نو هغه که اضافه ډېر پړونې په ځان باندې راوانه چي نو الله تعالی وایي په دې باندې ګناه نشته دی خو بیا الله تعالی ورته یو خبره بل هم ذکر کړې ده و ای یستعففن خیر لهن بیا هم که مړه پرده وکړي نو ډېره زیاته ښه دی ډېره زیاته ښه ده دسه خلک به ته نه وای کنه کله کېدی شي بوډۍ می بعضی خلک کو یاره خو ډیره مسته بوډۍ ګورای وخه دسه به نه وای کنه چې به بورقه دی چولې دن دسه به خورته نه و چې مسته بوډۍ و یا دسه و یا دسه و بس ها یو خبر شته دی غیر متبرجات بزینت دی آیات کې الله تعالی دا ذکر کړی دی دا پړونه چې دی نو دا به خپل ډول او د سنگار د تخکر کول د پاره نه ای اسی نه چې شپې ته کالو د خو ځان نه چره د 45 کالو جنې جوړ کړی دی غاړی ته هارونه میلونه چولی دي په پوزه باندې میخکی او دا سی په غوګونه باندې والی او سرخی پودر په ځان باندې رخکلی دي نو بیا با دا خو متبرجات بزینتین شول بیا نو بیا په دې باندې ستر او پرده لازم ده والقواعد من النساء او هغه بوډایګانی د زنانه ونه قواعد بس ناس تر بیخی یعنی د عامو ضرورتو د پوره کول نه بيخي کیناستلې ده قواعد دي ته کی اشاره ده دغه کار نشي کولای خدمت ډیر نشي کولای بس پار دی باندې دړلې بس وای شي هغه غرق شوم په سر می دړلې سر یې تړلې یو د بډایګانې زنانه دغه سی کنه بس بچي وای زوست کار نه وتی نو قواعد بيخي ناشته شي کیناستلې ده په کور کې بس ناشته بډای ده والقواعد من النساء او بډایګانې د زنانو نه الله تی هغه لا یجن نکاحن چا غا امید نه ساتیر نکاح کولو فلیس علیهن جناحن نو نشته ری پاغي باندې ګونه ای یزعن ثيابهن چې کی دی هغه پړونی خپل چرته دی چې کیسه ماناونه کوي ای یزعن ثيابهن چې کی دی هغه جامې خپلې نشي جامې وباسي نو صبر بنده بګرځي ولی ډیر ځت احتیاط وکوي په ترجمه کې خاص چرته خلق غرق نه کوي تفسیر زاد المسیر معنا کړی دا ای یزعن ثيابهن الجلباب والرداء مراد دې نه غټ پړونه او صادر تی مراد دې الجلباب والرداء دین مراد پړونه تی مراد ده اغه اضافه زیات کم صادر مادر چې بزن من راته وهی او غټه بورقه ده کاغه بزن من روانه چینو خیر ده ای یزعن ثيابهن الجلباب والرداء تفسیر زاد المسیر غیر متبرجات بزینت چنه ښکار کون کی د خپل ډول سنگا و ای استعففن او کزان بچ ساتی د دې اضافه جامو د یخودلونه و ای استعففن یعنی بیا هم پرده وکړه اگر که بوډی زنانه ده خیر لهن نو دا غور دی د دې لپاره پیدا مندی دی د لپاره والله سمیع الله تعالی هر څه اوري علیم پوی دی په هر څه باندې ليس على الاعمى حرج وعلى الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم دی آیات کې الله تعالی ذکر کړي بل حکم الله تعالی ذکر کړی دی بل حکم الله تعالی ذکر کړی دی اغه دریم قانون او دریم ادب الله تعالی ذکر کړی دی لپاره د پیر حرج او دا اغه حکم الله تعالی ذکر کړی دی چې اغه سبب دی لپاره د محبت پیدا کیږي او که دی باندې عمل ونه کین محبت لري کیږي یو بلنه کله یو معذور انسان دی ډیر خلک دا غي سره خوراک کول یو ځای خنه غنی ړوند دی شل دی ګډ دی دغه سی کله کله داس یو شی انسان چره د خپل خپلوانو د کورونو نه خوراک کول لکه د مور پلار کور دی یا د مور پلار د پاره د اولاد کور دی د ترور کور دی د ماما کور دی نو پاره کی د خوراک یو ششته دی او دا ته خوګیم دی خو یاره وای ګناه به کی ځان نه بزرګ جوړ کړه دی نو دا حرج دی کنه وګی ضرورت دشته دی خدا وی چې دا پر دی دی الله تعالی دمرم پر دی نه دی را وای خپل وای فره خیر دی خو دې کی تزه خبره کوم ورستو تفسیر په حواله ته خبره کوم ترجمه ته وکشي ليس على الاعمى حرج نشتره پړون باندې څه ګناه ولا على الاعرج او نه په ګډ باندې حرج څه ګناه ولا على المريض او نه په ناجوړ باندې حرج څه ګناه ولا على انفسكم او نه په ځانون استاسو باندې انتا کلو من بيوتكم چې خوراک کوي تاسو د کورونو خپلونه او بيوت ابائكم او یاد کورونو د پلاران استاسو نه او بيوت امهاتكم او یاد کورونو د مین دوستاسونه او بيوت اخوانكم او یاد کورونو د ورونو استاسونه مفسرین لیکلی دا ځان لزان لزه ذکر کړی دي نن سبا خو عموما داسې ده چې بیا په پښتنو کې خو بیخي پرس شوی ده مور به پلار به بچی به ترونه به ورونه به یو نوسی او کړوسی او ځای پسی یو جاخه به جوړ کړی یو کور به په یو کور کې ودم رخلق وسیګی لکه د روخ کلیو د محلې په عربو کې داسې و د پلار کوټه او ځای به ځان لو نو مور هغه بزان لو دغه سی ورونه چری هغه بزان لو بچی بزان لزان لو نور دی وجنه دا ځان لزان ذکر ذکر شوی دی قران چې نازل شوی دی خو په عرب د په عادت د عربو باندې نازل شوی دی نو دغه وخت سره په مناسبت باندې نازل شوی دی اگر که حکم عام دی اوس نن سبا باندې خلک دغه سی جدا جدای او بیوت امهاتکم یاد کورونو د مین دوستاسونه او بیوت اخوانکم او یاد کورونو د ورونو دوستاسونه او بیوت اخواتکم یاد کورونو د خوین دوستاسونه او بیوت اعمامکم او یاد کورونو د ترونو ستاسونه او بیوت عماتکم او یاد کورونو د تروریانو ستاسونه عمه ویل کیږي د پلار خورده اغه تم په وختو کې عام ترور وای او بیوت اخوالکم او یاد کورونو د ماماګانو ستاسونه او بیوت خالاتکم او یاد کورونو د ماسیګانو ستاسونه خاله ویل کیږي د مور خورده په پښتو کې په ډیرو علاقو کې دوانو ته ترور وای د مور خورته هم ترور وای او د پلار خورته هم ترور وای خدانو کې فرق داري په عربی کې چې د پلار خورته عمه وای او د مور خورته خاله وای او بعضی علاقو کې دغه سید مور خورته خاله هم وای نو خاله دا د عربی لپس دی د مور خور او ما ملکتم مفاتحه یا هغه یا د هغه کورونه چې مالکان یې تاسو ر چابیانو دغی د کنجیانو دغی او صدیقکم او یا د کورونو د دوستانو تاسو نه یا د کورونو د دوستانو تاسو نه نور دی آیات حاصل ده شو ستاد پلار کور دی پغی کی اوس شی پروت دی د خوراک یا ستاد مور کور دی یاری د ورور کور دی یاری د خور کور دی یادی د ترونو کور دی او یادی د ترور کور دی یادی ماسیگانو یا د دغه د تروریانو د ماسیگانو او یاری د ماماگانو او یا هغه سوک چې تاله د خپل کور چابی در کړی د چې دا وستا سره ای او یادی بیخی خالص انډیوال دی نو دا غی د کور نه انتا کلو جميعا چې خوراک کوي لیس علیکم جناح نشته رتا سمانی ګنا انتا کلو جميعا چې خوراک کوي یو زی اوشتا تن یزان لزان لا د غین څه شی وخړو نو دا جواز دری د صحیح دی عون الرحمن په تفسیر القران یو خبر ذکر کړی دا خبر ډیره خزکه کړی دی چې په شابه نزان ونه وه صحیح ده ډیره ښه خبره کړی ښه خبر ده سره پاره د وهل نه بچکاورو ده پاره هغه دا خبر ذکر کړی ده وای د مور او د پلار په کور کې دا خبره ده چې که مور او پلار په هغې باندې راضي وي او که نه یې راضي خو د هغې نه خوراک کولی شي دغسې د مور او پلار د پاره د خپل اولاد د کور نه خوراک کول که هغه ترې راضي وي او که نه وي خو لیکن دا ترې خوراک کولی شي او د مور او پلار نه علاوه چې نور کومه کورونه ذکر شوي دي د ترونو د ورونو د خویندو یا د ماسیګانو یا د تروریانو او یا د ماماګانو دا کوم کورونه یا د دوست نو که هغه غالب ګمان دا و چې زه د ده د کور نه خوراک وکړم یو شی ترې راواخلم نو دا پې خفه کیږي نه نو د هغې نه بیا خوراک کولی شي بغیر د اجازت نه او که چېرته هغه په دې باندې خفه کېده په یو غوز باندې بیا زړه چاوده او بیا سره د عمر پتنی کولی په تندر یم لګوه چې وردی د هغې د کور نه یو څه شی راخلي او خوري د هغې نه بیا مه راخله ها من بعد اذنه د هغې د اجازت نه وروستو چې دی بیا راخیستلی شي دا پوره وضاحت ذکر کړی دی عون الرحمن په تفسیر القرآن دغه ذکر کړی دی وای په انه انما یجوز اذا لم نعلم عدم رضاهم وای کله چې فان علمنا عدم رضاهم فلا یجوز د مور او پلار د کور نه علاوه یا د مور او پلار د پاره د اولاد د کورونه علاوه چې دا نور کوم کورونه ذکر شوی دي نو که مونږ تر دې علم وو لکه چرته ریته یو ځل یو ګبین یو کاشوغه ګبین دي تراغسته ریا لګه ګوړه ری تراغسته ده او بیا چره ټول عمر راغره د ګلی کړي یا چره شاودو ماستو په کور کې پراته ته ورغله یو راغسته ریتی او بیا چره ګلی ټول عمر نه ختمي بیا ته مرخله بیا ته مرخله دا غنه بیا تیریګه بعضی خلک داسې کنه معمولی د معمولی سیس باندې چې دا غزله دردیږي واغه چره اجازه چاته نه کوي د معمولی خبر سره چره بیا ټول عمر شرونه او شدتونه دا غنه تیریګه بیا ها که دسی تا ته پته ولګیرل چې دا خو ما ترور ده دا ما ته دی باندې سنوي دا می ماما کور دی دا می د ورور کور دی دا می د خور کور دی که دا شی را واخلم نو ما ته سنوي را واخلم بیا خیر دی استعمال په دې ځکه الله تعالی بیا یو بل خبر ذکر کړی ده ان تاکلوا جميعا او اشتاتن که تاسو خوراک کوی یو ځای او کنه ځان له ځان له دا دوه جواز لري خو لیکنه دا جميعا مخکې ذکر شوی دی پدې کې اشاره ده ته چې یو ځای خوراک کول دا ډیر زیات د فضیلت دی او پدې کې ډیر خیر او برکت وي حدیث کې راغلی دی امام ابن ماجه رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی مسند احمد کې هم حدیث ذکر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی ویل انا ناکل ولا نشبع اذا الله تعالی پیغمبر مون خوراک کو خو لیکن مړی ګنا بس مړی ګنا لګیا وینو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل لعلکم تاکلون متفرقین کې دې شي تاسو ځان لزان له خوراک کوي ځکه نه مړیږي اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه یو ځای خوراک کوي او بسم الله وایي دا دوه د سینو نسخې دي د خوراک د پاره یو چې خوراک یو ځای کول او دویم دار چې بسم الله په ویل دا دوه د سی سیزونه دي دا دوه د سینو نسخې دي چې دا د خوراک د زیاتېدو لپاره الله تعالی د الله پیغمبر چره بهترین نسخې ذکر کړې دي نو ځان له خوراک کول اگر که جواز دري صحیح دي خو لیکنه بهتره در او جميعا د دې لپاره مخکې شوم دي چې بده کې اشاره د افضلیت ته په دې کې اشاره د غوروالی ته پیدا دخلتم بیوتن نکل چی ور داخلی گئی خپل کورونو ته پسلمو علی انفسکم سلام کوي په سیدون کې داغي باندې په خپل ځانونو باندې دا بل مسلمان د سې لکته چی دا د سې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام انس رضی اللہ تعالی عنہ تا دا وصیت کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا ویلو وی اذا دخلت بيتك فسلم على اهلك یکسر خیر بيتك کته دا غواړي چې ستاد کور خیرونو برکتونه زیات شي نو کله چې کور ته ورځي سلام کو وسلموا على انفسكم سلام کوي پوسیدون کې دا غي باندې تحيه من عند الله دا پیشکشی ده د الله تعالی تر طرفنا دا تحيه ده دا سبب د دعا د حیات دی سبب د روغوالی دی مبارکتن برکتون والا طیبتن زړه خوشاله کوونکی طیبتن زړه خوشاله کوونکی او تفسیر جلالین لیکری دی مبارکتن طیبتن یصاب علیها دا سلام داس یو کلمه ده برکتی چې بده باندې ثواب ملاویږي پاک کلمه ده السلام علیکم درې سمانه ده الله تعالی سلامتی دی راولی پتا سو باندې الله مروخ ک الله تعالی د تکالیفونه بچ ک خپل خځې تم دغه سلام وکړه کنه خپل بچی تم دغه سلام وکړه نو مبارکتن طیبتن تحیه من عند الله دا دومره خبرې کې الله ځکه ذکر کړلې چې الله تعالی ته خو معلوماتو جدي خبرې الله عالم په ماکان او په ما یکون باندې او چې پښتانه د دې سیس دشمن دي خپل خځې ته کومړ کې هم سلام نه کوي نو الله وی چې تحیه من عند الله مبارکتن طیبتن او بیا پکې تفسیر جلالین وی چله کده الله بندگان یصاب علیها ثواب د تم په ملاویږي نخپل خدیتم سلام وکه او نبی علیہ السلام انس رضی الله تعالی عنه تر دی وصیت کړو چې اذا دخلت بیتک فسلم علی اهل بیتک په کور والا باندې سلام کوا ستاسو په کور کې به خیرونه برکتونه ډیر زیات شي کذالک یبین الله لكم الآیات دغه سی بیانې الله تعالی په وضاحت سره تاسو ته احکام خپل تفسیر جلالین لیکلی دی یفصل لكم معالم دینکم یفصل لكم معالم دینکم الله تعالی تاسو ته دین احکامات او معالم علامات خی دا د الله تعالی د دین علامات دی احکامات دی الله تعالی لعلکم تعقلون دیر پاره چې د عقل نه کار اخلی دیر پاره چې د عقل نه کار واخلی نن سبا غټ غټ سرونه د ډیرو خلکو مسلمانانو د غوایي امر غټ سره یې خولې کې دماغ پکې د پیشو امر نه لعلکم تعقلون الله د احکامات د دیر پاره بیانوم چې د عقل نه کار واخلی سوچ فکر وکړي په دې باندې عمل وکړي معاشره هم پاک شي انما المؤمنون الذين يقينا المؤمنان ها کسان دي امنوا بالله ورسوله چې ایمان راوړ دي په الله تعالی او پیغمبر باندې رب ته تیرشوي آیات سره دار چې د سلام حکم لکه سرنګي چې مسلمانانو باندې په قرآنی کې لازم دي نو دغه سي کله چې د مجلس نه رخصتيږي په دغه وخت کې هم سلام کوا رب ته مقبول سره آسان دي پوه شي بکنه چې کله کور ته ور دي د ملګرو خواله ور دي کور ته ور دي نو سلام کوا نو صلی الله و چې کله د مجلس نه زین هم سلام کوا او بیا خصوصا چې اجتماعي مجلسي د خپل امیر سره د نبی له سلام سره ناسي استاد سره ناسي سبق وي چرته دي نو زیادت په غوړې د خپل کلی دي ټول هم په سرین د ذکر کړی دي چې دا حکم عام دی دای بازی یو اجتماعي مجلس نه بلکې امیر او مامور ناشته شورا ناشته ده دغه سي خادم دی د خپل مالک سره ناشته شاګرد دی د خپل استاد سره ناشته کله چې زی چرته چټی کوي رخصتي به خامخا د خپل استاد ناخلي دا به کوي الله تعالی د ذکر کړی انما المؤمنون الذين يقينا المؤمنان کسان دی امنو بالله چې ایمان راوړل په الله تعالی باندې او رسول پیغمبر دغه باندې او اذا كانوا معه او کله چې وی د پیغمبر علی سلام سره علی امر جامع په یو اجتماعي کار باندې علی امر جامع اجتماعي کار دی لم يذهبوا نو نزيدو د مجلس نه حتا یستاذنوه تر دې پوری چې اجازه توغړی دا غنه د مؤمن مسلمان صفت دار اجازه په غواړی دا غنه اسی باندې ان الذين يقيننا كسان يستاذنون كاچ اجازت وڑستانه اولئك الذين داغه کسان دی امنون بالله چی ایمان دری په الله تعالی باندې او رسوله او پیغمبر دغه باندې اوس الله تعالی امیر ته مو چتم د سیمکا او چبس بیخی په قران دی لاسی خو دره قسم نکړل دغه ضرورت دغه چلک امیر سیمه ته اجازت وک او مولای سی او شیخ سیمه ته اجازت وک کور کې مې دا مشکلات دی خو شرعی عذر دی او توی چ قسم میکړل چې نه بزی بس او کله اړل نو بیا په مدرسه کې زینش تر بیا ری استراخ لوزه لکه تم لک سوچ فکر وک کنه وای فایزه ساز نو کانو کله چی اجازت غوړستان لی باز شان هم د باز کار د فاره فازن لمن شئت منهم نو اجازت وک هغه چاته چې ستا خو خشیر دیونه ها وسیو طالب ته اجازت وک بل ته وای چې تمزه هغه بم نزی وس دا بنه وای بیا طالب چې یارا پلانی ته ولی اجازت وک ماته ونه ک یا پلانی مامور ته اجازت وک ماته ونه ک بس دا دا مشر او د امیر خو خره چاغه ته وکاو تا ته نه کوي بس هغه پویږي په دې باندې کنه واستغفر لهم الله بخنه غواړه د دې لپاره د الله تعالی نه ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کوونکی رحم کوونکی نه واستغفر لهم الله دعا ثابت شوله په وخت د رخصتای کې دعا ثابت شوله په وخت د رخصتای کې پاتش ولا التزام د لاس ته پرده کولو دی پکې نشته ری دا پکې علماونه نه لیکلي شاګرد رخصتیږي کور ته دی درس چټی شو رخصت شو تغه سی مامور په یو کار باندې لګي مجلس ختم شو دا توي الله دی اجر درکې الله دی خا عالم کا الله تعالی دی نه پکلي کې ډیر کار واغستلې کې الله دی خپل سبقون تروغ واپس راواله دا توي کنه تشکیل تلېږي مجاهد یا شورا له دراغله دراغختل دي یار الله دی تاجر عظیم در کی بس چراغ لے او د حالاتونه خبر شولې الله مرو غورسه کریم له ورکه خیر دی لگا خوشاله بشي پدې باندې دا کار وکا واستغفر لهم الله بخنه غواړه د دیو د پاره د الله تعالی نه ان الله غفور رحیم قین الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کړي لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا پدی آیات کی پا اول جملہ کی عظمت شان د نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے گی او پا دویم جملہ کی اللہ تعالی حالات د منافقان بیانی او پا دریم جملہ کی تخویب ذکر کی مخالفت کے ان کو تا دا دری خبر شوری دری آیات خلاصہ اول جملہ کی عظمت شان د نبی علیہ السلام پا دویم جملہ کی حال د منافقان اللہ تعالی ذکر کی او پا دریم جملہ کی تخویب اللہ تعالی ذکر کی مخالفت کے ان کو تا بس دا دری آیات خلاصہ شوری دا چې ویله اوس آیات ته ګوري بس بالکل آسان دي لا تجعلوا دعاء الرسول مگر زوی بلنا د نبی صلی الله علیه وسلم بینکم پخپل کورنۍ کې پخپل من کې ک دعای بعضکم بعضا پشان د بلنی د باجستا سو باز نور لره د دې درې معنی علماو ذکر کړی دي نو غدری معنی باندې ځان ذکر کړي دا ځان په پوی کوي اوله معنا او توجیه ته دی آیات دار دعا دی دې کې په معنا د आवाज کولو سره دی نبی امانه دا شولا لا تجعلوا دعاء الرسول مگر دوی تاسو بلنا د نبی صلی الله علیه وسلم پخپل من کې پشان د بلنی یو بلتا یو بلتا واس کوي اے محمد اے عبد الله دی خوراشه کوس نه د سی بی ادب ورزان نه جوړی چې نبی علیہ السلام ته په محمد باندې چغي وهی ته نبی علیہ السلام نوم یادې او هغه ته اواز کې یو سړی دی په کور کې ریبل په پټی کې رن مونږ او تاسو سره کو کنه چې پټی نه چره کور ته خلک आवाज کوي کور نه پټی ته आवाज کوي لری لری یو بل توازونه کوي د نبی علیہ السلام خوال ورشه یا رسول الله تو وای اے د الله تعالی پیغمبر یا نبی الله دا څه خبره وکړه یا محمد اخرج الینا بعد خلک براغل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کوټونو بهرو نبی علیہ السلام په کور کې ضرورت او حاجت او چغي به وهلي وې محمد مړه کور ناسی راوځه سړی دا څه کوي ته یا محمد دا خبره وکړه نو پیغمبر ته आवाज دسی आवाज بکوي لکه تاسو یو بل توازونه کوي دس کوي در پیغمبر عزت او احترام وکي یو معنا د آیت دا یا محمد आवाज کول دا صحیح دی کنه دی یا محمد نو که تاسو ډیر زبردست تفصیل ګورئ کنه زر ته تفسیر حواله ما په دې آیت کې ډیر خو زبردست وضاحت کړی دی د بریلیانو د کتابونو حواله ذکر کړی دی چې دا غو پنيز باندې هم د یا محمد چغه وهل چیرې دا صحیح نه دی تفسیر معارف الفرقان دی په دی آیات کی زبردست وضاحت ذکر کړی دی بیا عقیده د حاضر او د ناظر د نبی علیہ السلام چې نبی علیہ السلام حاضر ناظر دی چې څنګه بریلیانو عقیده ده نو دا دی کنه دی په دی باندې ردونه کړی دی خو زبردست ردونه کړی تفسیر معارف الفرقان په نوم باندې هغه ډیر زبردست وضاحت کړی دی هغه بیا کتل شي اوس کومه وضاحت کوي هغه پوره هر سوایو نو ډیر زیات وخت به واخلي کم نس کم دو غنټې به واخلي بیا دو غنټې درې غنټې به واخلي نو غیر ډیر بهترین وضاحت کړی دی هغه بیا کتل شي نو دې ځکه الله تعالی یو خبر دا ذکر شول یو توجیه دغه شول لا تجعلوا دعاء الرسول مگر دا وی بلنا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی आवाज کول نبی علیہ السلام ته خپل من کې بشان د आवाज کول یو بلتا د سیمه کوي دوی معنا علماء ذکر کړی دا لا تجعلوا دعاء الرسول لا تجعلوا دعاء الرسول دې ځکه دغه بل مسره تل ګرسویم دویمه توجیه دعا په خپل معنا مشهور سره دی نو مخکې آیات کې الله تعالی ذکر کړل کله چې د نبی صلی الله علیه وسلم د خوانه ځای اجازه غواړي او الله تعالی نبی علیہ السلام ته چې دی ته دعا کا او استغفر لهم الله بخنه غواړه د دې لپاره د الله تعالی نه نو صلی الله تعالی مؤمنانو ته وی چې د نبی صلی الله علیه وسلم دعا د خپل دعاګانو په شان د کې مګنی دعا په خپل معنا سره ده لا تجعلوا دعاء الرسول مګنی دعا د نبی صلی الله علیه وسلم په خپل منځ کې په شان د دعا یو بلته تاسو یو بل ته څنګه دعا کوئ د نبی علیہ السلام دعا د سیمه غنئ ولی د نبی علیہ السلام دعا یقینی قبلیږي او تاسو دعا به یې قبلیږي نه د دوی معنا شوره پوه شو لای دعا په خپل معنا سره د دعا مخکې آیات کې ذکر شوره نبی علیہ السلام ته ویل چې کله ستاره مجلس ته رخصتیږي او اجازه تو غړي دعا او ته وکړه نو سوئی چر نبی علیہ السلام دعا د خپل دعاګانو په شان د کی مګنای بلکې هغه خامخه قبلی درې معنا علما ذکر کړی دا دعا په معنا د حکم سره دی لا تجعلوا دعاء الرسول مګنای تاسو حکم د نبی صلی الله علیه وسلم په شان د حکم د یو بل باندې تاسو یو بل ته حکم کوي کنه چې دا کار را لوکو دا کار را لوکا بیا یا کوي یا نه کوي خو چې نبی صلی الله علیه وسلم د ته حکم وکي نو دا غي حکم په شان د خپل احکاماتو باندې مګنای بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم منل هغه فرض دی صحابی په دغه باندې ولاړو په منځ باندې نفلی مونږه کو نبی علیہ السلام ته आवाज وک نو هغه یې په منځ باندې ولاړی مورستو به ورشم بیا ته نبی علیہ السلام आवाज وک دا سعید ابن معلا رضی الله تعالی عنه پر روایت کړي امام بخاری هغه روایت ذکر کړی کله چې سلام وګرځا ورغه د نبی رستم خواته عذر او ته بیان کوي د الله پیغمبر په منځ باندې ولاړو نبی علیہ السلام ته ته د آیات نری اوریدلې یا ایه الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم کله چې الله او د الله تعالی پیغمبر د تاواز درکې بیا نپلی منځونه پرېګ دا بیا د پیغمبر حکم منه نو د پیغمبر حکم د خپل احکامات په شان کې مګنای بلکې د پیغمبر حکم منل په تاسو باندې سړي فرض دی روان یو څلورم توجیه په بازي تفسیرونو کې مولیدله وسره تر تفسیر حواله نه معلوم بهر حال پرون می په یو تفسیر کې لري دا لا تجعلوا دعاء الرسول اغه د شوی مګنای تاسو دعا تاسو خپل پیغمبر ته په شان د دعا د یو بل باندې در دې درې می ته درې دوی می توجیه بل عکس ده مخکې خود شوی چې پیغمبر علی اسلام تاسو ته دعا کوي نو اغه د عامو د خلکو د دعا په شان کې مګنای ذکر نبی اسلام دعا قبليږي وسه دا سلورمه توجیه د دوی می بیخي بل عکس ده تاسو خپل دعا چې نبی علی اسلام ته کوي نو دا په شان د یو بل ته دعاګانې کوي داغه په شان کې مګنای چې خارج صلات تاسو یو بل ته دعاګانې کوي بلکې نبی علی اسلام ته دعا وکي په مانځ کې یو بل ته چې موږ تاسو دعا کوو خو کله چې زونو هم دعا کوو د مجلس نه چې رخصتي وو په عام حالاتو کې یو بل ته دعا کوو نو تاسو چې نبی علی اسلام ته دعا کوي دا په شان د عام چې یو بل ته دعاګانې کوي داغه په شان کې مګنای بلکې د نبی علیہ السلام دعا نبی علیہ السلام ته دعا وکي په مانځ کې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد دا عام دعاګانو په شان دي کنه چې یو بل ته تاسو خارج صلاتم کوي په هر ځای کې یو بل ته دعاګانې کوي نبی علیہ السلام چونکه پیغمبر دی نو په اهم عبادت کې چې مونږ دی پاغي کې نبی علیہ السلام ته دعا وکي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد دغه دعا ده اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه دا هم په روایت کې راغلي دي نبی علیہ السلام ته دا دعا وکي نبی علیہ السلام په مانځک کې هم یاد کوي په دعا کولو کې او عام مسلمانان ته چې دعا کوي خو په مانځک کې خلک دعا نه کوي بلکې خارج صلات کوي خدا پیغمبر دا مرتبه دومره اوچته ده چې دته دعا په مانځک کې هم وکي اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه دا دعا او توکي اللهم صل علی محمد دا دعا او توکي دا سلور توجيهات مفسرین په دې آیت کې ذکر کړی دي مسائل ډیر دي وخت کم دي یو مسله ورته مختصره صرف دریات کمه په قهاو ټولو لیکلې ده او تفسیر عون الرحمن په تفسیر القرآن په وضاحت ذکر کړی دی هغه مسله دا سیده وې ډیرو مستشرقین او ډیرو غربیانو اکتفا کړی دا کله چې نبی علیہ السلام نوم لیکل کیږي نو دا غي سره صلی الله علیه وسلم ټول وایي صلی الله علیه وسلم وې دا وسره ویل پکار دی او دا انسان ډیر بخیل دی چې نبی علیہ السلام نوم یاد شي او دا وسره درود شریف نه وایي غربیانو دومره مهنت کړی دی دومره کوشش په مسلمانانو باندې هم کړی دی چې کله د نبی علیہ السلام نوم لیکي په کتابت کې نو صرف سره لیکي هغه سواد سره لیکي یا سواد یا سره لیکي د صلی الله علیه وسلم په باندې سواد دی کی یا سواد لام عین میم لیکي نو ادار مستشرقین او د غربیانو کوشش تر دې پورې چې خپل لیکنې هغه راوړي د مسلمانانو معاشرې ته مر داخل کړي نو دا او د بسم الله په ځای باندې سه 6-7-8 دالیکا 6-7-8 دغه څه شعر دالیک شپږ واته دغه لیکا بسم الله په ځای باندې دا نه د حروف نه چره ابجد کاپی کیږي دا د الله تعالی د نومونو په ځای باندې او نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د په د نوم سره د درود په ځای باندې سواد یا سواد عین لام میم دالیک دام نه کاپی کیږي بلکې دا په قهو د مسره ټولو مفتیانو صاحبانو لیکلی دا او تاسو ما تفسیر ویا عون الرحمن په تفسیر القرآن وی دا د مستشرقین او دا د غربیان نه چریدا مسلمانانو معاشری ته دا خبر راغلی دا چې د خپل پیغمبر عزت او احترام په معاشره کې کم کی نو کله چې لیکل کوي کم قلم نیماتی کله چې حدیث وای د نبی رسالت سره درود وای صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم لا تجعلوا دعاء الرسول فليحذر قد يعلم الله الذين يقينن بيجن الله تعالى كسان يتسللون منكم لوازا چ پټ خوېږي تاسو نه لوازن ځان پټي د مجلس نه لوازن یستتر بعضهم ببعض په د یو بل نزان پټي شاته تفسیر خازن د غلی کلی دا د منافقانو هغه دویمه خبره په دغه کې آیات کې سوا حالت د منافقانو الله تعالی بیانې نبی علیہ السلام به کله بیان شروع ک د یو بل نویزان شاته پټاو چې و مینې نه او بیا به اوه ته مجلس نه یتسللون منکم لوازه کله چې الله تعالی کتاب بیانېږي کې نه وتا مسلمانان لدا پکار دي در منافق صفت دي چې کله د الله کتاب بیانېږي نو د یو نزان پټ کی دا بل نزان پټ کی او کوشش کوي چې مخ ته درس کې نه مخامخ کړي دا چې څوک څومره مخامخي استاد تناسي او معلم تناسي نو دا د پیدا زیاته حاصلول شي په نسبت دغه چا باندې چې غلري ناسي نو دا الله تعالی چې منافقان کړه د الله تعالی د دین مسلو بیانې دله د یو بل نویزان پټک یستر بعضهم ببعض په یو بل باندې او بیا بچره شاته بو خو د وسلاړل ځان می پناک او بل دې کې الله تعالی وکنا یو بل ته ودا ویل چې حال یراکم من احدین چا ولید لای کنا یرا زخو را پټ شو مدسی غنه و لیدل به یم کنه خو بس چې راوتلم نو بیا می شاته کتلین دی خو بس راغلم دا به منافقان یو بل ته خبره کوله بل يحذر الذين يتسللون منكم چخوی گستاسن لوازن زان پټی د مجلس نه بل يحذر الذين يخالفون دا غدره مخبره تخویب د مخالفت کوونکو ته نو پس او دی ریګیا کسان چې مخالفت کوي عن امره د طریقې د نبی علی السلام ان تصيبهم فتنه چوبره سی گدیو ته فتنه او یصيبهم عذاب الیم او یا به اورسی گدیو ته عذاب درناک د فتنین مراد پدې کې څه دی مفسرین لیکلی دي مراد درینه کوپر د منافقت د بدعات دي لند ماندا شوله چکله د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه چا پرې خودله رفته پر رفته باندې دا په بدعاتو کې اخته شي د بدعاتو نو ورستو په کفر او په شرک کې اخته شي ان تصيبهم فتنه یعنی اي يقع في الفتنه في الشرك والكفر والبدعات والرسومات په دې کې ودا واقع شي چې پیغمبر علی السلام طریقه پرې خودله خود دې په مقابله کې وسکه بدعات بکې رسم او رواج بکې او رسم او رواج او بدعات چې دا رفته پر رفته انسان شرک ته بیا رسي دریم معنا علماء کړی ده ان تصيبهم فتنه چې وګرسیږي دوی ته فتنه د دین مراد چیرې دنیوي عذابونه تی مراد دي ظالم بادشاهان په دی باندې مسلط شي قحط به پراشي گرانی او پراشي پاکستان ته وګوري چې جمهوریت ده د الله تعالی قانون او نظام نشته لري پیغمبر علی السلام د سنت طریقو خلاف ده ظالمان بی دین بادشاهان په غی باندې مسلط دي گرانی ډیر زیات تر او دغه سي نور عذابونه ته وګوري او يصيبهم عذاب الیم یا به اورسیګ دی ته عذاب درناک د دین مراد چې عذاب دی په اخرت کې نن سبا عون الرحمن په تفسیر القران لیکلی دا او په دې کې ذکر شوی دی وای او چې دی لمانیت الخلو دا د مانیت الخلو د پاره دی یو د مانیت الجمع په منطق کې ویل دي کنه یو د مانیت الخلو بل مانیت الجمع دا د مانیت الخلو د پاره دی مانا دا شول چې جمعواله د دوه ممکن دی نو الله تعالی بوله په دنیا کې معذاب ورکی قیامت کې به مور کوي خلیقین دا سنشته رچ څوک د پیغمبر علی السلام خلاف وکي الله ته په دنیا کې معذاب ورنکي او په قیامت کې مور نکي دا خبره منه ده دا خبره سره دا منه ده او مانعۃ الجمع نه ده دوانه جمع کېدل شي په دنیا کې به الله تعالی تبا کې نو په آخرت کې هم تبا شي دغه سیده نن سبا عام د مسلمانانو چې کوم ملکونه دی پاغي کې وګوري اسلامي ملکونه نه د مسلمانانو په ملکونه کې وګوري چې مسلمانان پکې وسیږي ګرانی پکې ډېر زیات تر او دغه سي نور چې شرونه په سادونه زیات دي دغه وجه هم دغه الا ان لله ما فی السماوات و ما فی الارض دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي مخکې آیات کې الله تعالی عذاب ذکر کړه وس الله تعالی ذکر کوي چې الله تعالی پر عذاب باندې قادر مطلق دی قادر مطلق دی الله چې عذاب ورکوي نو الله تعالی صدقه نه دی عاجز نه دی چې الله تعالی سزا نشي ورکولی الا خبردار ان لله ما فی السماوات یقینا الله تعالی په اختیار کې راځي پس مانونه کوي ولر دی پس مانونه کوي قد یعلم ما انتم علی یقینا پوی دی الله تعالی په هغه حالت باندې چې تاسو یې په غی باندې قد یعلم ما انتم علیه رضی سمانه ده نو تفسیر جلالین تو ورشه بهترین معنی کړی ده ما انتم علیه من الايمان والنفاق تاسو چې یې په ایمانداری باندې یا په منافقت باندې الله تعالی په غی باندې پوی دی د دو خلکو او سب بیان شول کنه د مؤمنانو او د منافقانو نو ما انتم علیه الله تعالی پویږي په حالت باندې په صفاتونو باندې چې تاسو متصفی پیغه باندې چې هغه صفت د ایمانداری دی صفت د دینداری دی او کنا صفت د منافقت دی الله په دغه دوه حالت باندې تاسو پویږي ما انتم علیه من الايمان والنفاق ويوم يرجعون اليه او بكم ورضبان چې او بغرزه ولې شي الله ته او بغرزه ولې شي دی والله تعالی ته فینبئهم بما عملوا نو خبر بور کې الله تعالی دی ته پیغامونه من چې دی وکړي دي تفسیر جلالین وی من الخير والشر که خیر کار دی کړی دی او که شر کار دی کړی دی لنډه په پښتو کې معنی خلق سوی چې څه کوي هغه برې بي چې څه کوي هغه برې بي نو که خري څه کړی دا غي خبر لور ته میلاوي شي نو که بد څه کړی دا غي بد بد لور ته میلاوي شي من الخير والشر والله بكل شيء عليم الله تعالی دې په هر څه باندې پویا یو خبر ورته وکم دی ځکه کله چې الله تعالی خپل احکامات ذکر کړي دا به یاد ساتي د قران کله تلاوت کوي نو دې خبر ته کې سوچ فکر کوي دا الله تعالی چې څومره صفاتونه دي دا الله تعالی چې څومره اسماء الحسنا دي نو دا الله تعالی د اسماء الحسنا وو د ټولو صفاتونو رجعه دوه صفاتونو ته کیږي دا یو ځکه برته تفسیر حواله مېم دی ذکر تاسو نه تفسیر معلوم دی او زبر توبند کې بیا دی وضاحت کوم خو دی آیات سره د تعلق شته دی دا الله تعالی د ټولو صفاتونو رجعه تو صفاتونو ته کیږي دوه یو علم کامل او دویم چې قدرت کامله د الله تعالی د ټولو صفاتونو رجعه دی ته کیږي چې الله تعالی د پاره قدرت مطلق ثابت دی د الله تعالی د پاره علم کامل ثابت دی او دا دو صفاتونه علت دی پر د حاکمیت د الله تعالی دا دوه صفاتونه علت دی سره پر د الله تعالی د حاکمیت د پاره د الله قانون او د الله تعالی نظام زکه اومنی او په هغه صورتونو کې دا زیات ذکر کیږي چې د الله تعالی احکامات ذکر شوی یا د الله تعالی د بادشاہی ذکرې نو مخکې د الله تعالی احکامات ذکر شول اوس دې آیت کې وګورئ الا ان لله ما فی السماوات و ما فی الارض نو دا شو قدرت مطلقه قد یعلم ما انتم علیه نو دا شو هغه علم مطلقه علم کامل د الله تعالی نو دا دوان اسباب شل علت شو پر د حاکمیت د الله تعالی قانون ومني زکه په انسانانو کې قدرت مطلقه چانشتره چې دغه حاکمیت ومني او په انسانانو کې په مخلوق کې داسې څوک نشته چې علم کامل داغي علم محیط به کل شی ان داغي په لهدازه د دنیا چې څومره خلق دي که بادشاهان دي که ملائک دي که انبیا دي نو هغه اغور پر اختیار د حاکمیت نشته دي ان الحكم الا لله ځکه قدرت مطلقه د الله تعالی دي علم کامل د الله تعالی دي نو الحاكم بكل الحاكم هو الله حاکم چې رغه الله تعالی دی ولا یشرک فی حکمه احد دا په قران کې سوچ کوي دا ورته ان شاء الله پډیر زوین کې راشي او دا ورته زب د تفسیر په حواله باندې ان شاء الله په یوځ کې ویم الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین.